NPO Radio 1. Het Guylaine Plag. Aan tafel deze ochtend onze spraakmaker Vrenely Stadelmeijers, feministe auteur en loopbaancoach bij She Consult. Daarbij twee hoofdredacteuren, Arno Kantelberg, de hoofdredacteur van Esquire en National Geographic. En inmiddels ook binnen Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van Nu.nl. Gert-Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het straks onder meer over de verleiders versus minister Ollongren, die gisteren in DWDD de degens kruiste over de inlichtingdiensten zoals de AIVD. Eerst nu het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt of een partij Russische wodka die in Rotterdam is onderschept, bestemd was voor Noord-Korea. Vorige week vond de douane 90.000 flessen wodka onderin een Chinees schip. De lading was officieel bestemd voor China, maar de douane vermoedt dat de werkelijke bestemming Noord-Korea was. Export van goederen naar Noord-Korea is verboden vanwege VN-sancties tegen het regime van Kim Jong-un. De wodka is in beslag genomen. De meerderheid van het Iraanse parlement wil dat minister van Buitenlandse Zaken Zarif op zijn post blijft. Zarif diende gisteren zijn ontslag in. Hij zou zich gepasseerd voelen toen hij gisteren niet was uitgenodigd bij het bezoek van de Syrische president Assad aan Iran, zegt correspondent Thomas Erdbrink. Het is natuurlijk een geweldig belangrijk bezoek. Het was de eerste keer dat al-Assad in jaren naar het buitenland ging, komt naar Iran. Vervolgens had deze al-Assad een afspraak met de opperste leider, waar Zarif normaal getrouw altijd bij moet zitten. Die was er nu niet. En het lijkt erop dat Zarif niet is gevraagd. Zarif was in 2015 de drijvende kracht achter het akkoord met het buitenland over het Iraanse kernprogramma. Amerika heeft zich inmiddels uit dat akkoord teruggetrokken. President Rouhani moet nog een besluit nemen over het aangekondigde ontslag van Zarif. De Australische kardinaal George Pell is veroordeeld voor kindermisbruik. Hij hoort zijn straf morgen. De rechtbank acht bewezen dat hij in 1996, toen Pell aartsbisschop was van Melbourne, twee misdienaars heeft misbruikt. Tot nu toe heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. Pell was een van de machtigste mannen binnen het Vaticaan. Het doek lijkt definitief gevallen voor luchtvaartmaatschappij Insel Air op Curaçao. In de afgelopen twee jaar zijn verschillende overnamepogingen mislukt. Gisteren haakte de laatste strategische partner af nadat de luchtvaartvergunning van Insel Air was verlopen. De rechter doet vandaag uitspraak over het opnieuw aanhouden van het schuldenakkoord of over een faillissement. De Amerikaanse zanger R. Kelly is vrijgelaten op borgtocht. Kort daarvoor had hij in de rechtbank verklaard dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik van minderjarigen. Kelly zat sinds vrijdag in de cel. Eerder zei zijn advocaat dat hij niet genoeg geld had om de borgsom van $1 miljoen te betalen. Wie het bedrag nu heeft neergeteld, is niet bekendgemaakt. De Indiase luchtmacht heeft bevestigd dat er vannacht aanvallen zijn uitgevoerd boven Pakistaans gebied. Die lijken een reactie op een zelfmoordaanslag eerder deze maand in Kashmir, waarbij 40 Indiase militairen om het leven kwamen. Correspondent Aletta André vertelt welke doelwitten zijn aangevallen. Dat waren trainingskampen van terroristische organisaties aan de Pakistaanse kant van de grens. Onder andere van de groep Jaish-e Mohammed, JEM, de groep achter die aanslag in het Indiase deel van Kashmir. En die groep die strijdt voor aansluiting van dat gebied bij Pakistan. Bronnen bij de Indiase luchtmacht zeggen dat 12 gevechtsvliegtuigen bommen hebben gegooid. Pakistan zegt dat de Indiase gevechtsvliegtuigen wel bommen hebben laten vallen, maar dat er geen schade is. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft de namen bekendgemaakt van de ambassadeurs van de vrijheid. Rapper Kraantje Papi, DJ Sam Veld en zangeres Maan reizen per helikopter de 14 bevrijdingsfestivals langs. Die worden op 5 mei in het land gehouden. De namen zijn bekendgemaakt op NPO 3FM. Vorig jaar trokken de bevrijdingsfestivals ruim 1 miljoen bezoekers. In het weer nog vandaag weer veel zon. Het wordt 15 tot 19 graden. Ook morgen veel zon, 15 tot 20 graden. Donderdag meer bewolking en wat regen en 10 tot 13 graden. Dan naar de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file door een ongeluk tussen de afrit Budel en Leende, 6 kilometer, met bijna een half uur extra reistijd. En ter zuiden van Amsterdam op de A9 vanuit Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen, 4 kilometer. Dat komt door een stilgevallen auto. De linkerrijstrook is dicht. Stel je voor, op een dag loop je je kantoor binnen en alles werkt perfect. Je opent je laptop en raast in no time door je werk. Je btw-aangifte uploaden, uitgebreide offertes versturen. Het is zo gebeurd met het beste zakelijke internet van Ziggo. Ontdek het zelf, nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Met het beste zakelijke internet van Ziggo loopt alles gewoon beter. Ontdek het zelf. Nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang €7,50 korting per levensjaar. Prominent. De stoel die je beweegt. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstore. De wind door je haren, de zon op je gezicht. Het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de Hiswa. Met honderden boten, duizenden watersportspullen en handige workshops. Van 6 tot en met 10 maart in Rai Amsterdam. Koop nu je tickets met korting op hiswarai.nl. Tot en met 16 jaar gratis. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl. Wat als er goederen worden ontvreemd? Gefraudeerd wordt met de boekhouding of informatie gelekt? Ga naar Hofman.nl, want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Ann-Veronica Janssens. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag, met nu Spraakmakers en de media. Aan de tafel vanochtend Vrindley Stadelmeijers, onze spraakmaker van vanochtend, Arno Kantelberg van Esquire en National Geographic en Gert-Jaap Hoekman van nu.nl. Gert-Jaap, jouw mediamoment gaat over het leukste weekblad van Nederland, Donald Duck. Ja, absoluut. Neem ik aan over het lesbische stel. Of niet? Je weet er al een boel van, inderdaad. Nee, ik vond het echt een mooi bericht van de week dat er een 10-jarig meisje naar het Jeugdjournaal was gestapt met een belangrijke vraag, namelijk waarom zie ik toch nooit verliefde stellen van hetzelfde geslacht in de Donald Duck. En ze zijn daarmee naar Hoofddorp gegaan, waar de Donald Duck wordt gemaakt in Nederland. En ze hebben daar het gesprek zijn ze aangegaan met de hoofdredactie. En die heeft daar eigenlijk meteen besloten van, nou, eigenlijk wel goed idee, ja. Gaan we doen. Dus, het gaat ook aan, het zit eigenlijk gewoon niet in het systeem van de tekenaars. Ja, maar zoiets inderdaad. En wat ik begrijp, want Donald Duck is een collega van me, mag ik zeggen. Donald? Ja, Donald zelf. Dus ik heb Donald even gesproken. En, jullie zitten in hetzelfde gebouw. Nu.nl valt onder hetzelfde uitgeverij. En zij gaan heel vaak het gesprek aan met kinderen. Er komen heel vaak kinderen daar ook op de redactie. Om te praten. En die hebben, zoals we allemaal hier wel weten, de beste ideeën. Dus we hebben ze vorig jaar volgens mij ook een dyslexie special gemaakt. Omdat ook kinderen zeiden, god, dat is nog niet. Zou dus moeten komen. En dit is eigenlijk hetzelfde voorval. En wat gaat er nu gebeuren? Want voordat je allerlei wilde ideeën krijgt over Donald en Katrien en Mickey en Minnie. Nou ja, Donald dus niet, hè? Goed. Of wat er tussen die twee verder mocht gaan gebeuren in de toekomst. Maar het gaat nu in dit geval over de figuranten in Dukstad. Dus je ziet, een verhaal gaat bijvoorbeeld over verliefdheid. En dan zie je in de achtergrond allemaal mensen lopen. Maar nooit mannen hand in hand of vrouwen hand in hand. En dat gaan ze nu wel vaker doen. Dus ik denk hartstikke tof. En wat ik vooral tof vind, is dat gewoon iemand van 10 gewoon het verschil kan maken. Ja. Ja. Maar er wordt dus niet een nieuw personage geïntroduceerd. Althans twee personages. Dat niet, heb ik suggereerd. Voor zover ik heb begrepen is dat niet wat... Nee, Katrien krijgt geen vriendin. Dat bedoelde ik met dat je nu geen spannende dingen over Katrien moet gaan denken. Okay. Nee, het is zo dat er al een tekening lag. Waar eigenlijk een mannetje en een vrouwtje op de achtergrond stonden. En daar hebben ze het mannetje even gewiped. En een vrouwtje voor in de plaats gemaakt. Ja, en wat ik zei, want ik heb ze dus even gesproken. Dat het kan best dat ze dat dus nu vaker gaan doen. Omdat maar ze ook op andere vlakken waar... Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Een islamitisch personage of ik weet niet of die er misschien niet al is, hoor. Ik heb geen idee. Ik lees hem misschien minder dan jullie. Maar, ik lees de Donald Duck Junior. Ja. Het wordt omarmd hier aan tafel. Zeker. In ieder geval. Ja. Ja, toch? Ja. Of lees jij hem niet, Arno? Mijn kinderen lezen het. Ja, dus jij ook dan, toch? Nee, ik ben nooit Donald Duck fan geweest. Ik had de Eppo. En ik heb nog steeds de Eppo. Bestaat die ook nog? Eppo. Oh. Bestaat weer. Briljant. Okay. Ja. Wat goed. Maar dat is niet jouw mediamoment. Daarvoor hebben we het over hele moderne gadgets. Namelijk de Huawei uitvoerbare telefoon. Die is gepresenteerd. Ja, nou bedankt, dat was hem. Ja, ik ben benieuwd. Dit is de, ja, wat gaat die kosten, Arno? Ja, dat 2300 euro. Ja, precies. Er zijn allemaal bedragen. Maar hij is er pas deze zomer. Nee, zeg. Deze zomer is hij er pas. Hij is er nog niet. Maar het, ja, het is wonderlijk. Gert Jaap zei net, vond ik, dat zei heel goed, Gert Jaap. Zeg het nog eens. Zal ik het nog een keer zeggen? Ja, vond ik de opvouwbare telefoon is een oplossing dat nog wacht op een probleem. Ja. Je ziet die techniek, je ziet het ze bedenken. En je denkt, wauw, we hebben het, hè. En vervolgens denk ik, ja, maar wat moeten we er eigenlijk mee? Ja, want waarom wil je dat? Ja. Nou, nee, volgens mij, want er is nu in Barcelona de Mobile World Congress. Hè, daar worden allerlei. Het gaat allemaal over mobiele technologieën en zo. En iedere journalist die daar naartoe is gegaan, die wacht op eigenlijk. Komt 5G? Of Donald Trump had het al over 6G, weet je wel. Mm-hmm. Die zijn met dat soort dingen heel erg bezig. En waar de telefoonfabrikanten mee bezig zijn al een aantal jaren, is dat die ontwikkeling van die telefoons een beetje stilstaat. Ja. Dus misschien kan je nog wel herinneren van jaren geleden, dat je eigenlijk ieder half jaar, althans ik, wel het gevoel had dat je weer een nieuw telefoon moest kopen. Nou, dat is niet meer. Nee, zo, ik heb hier een toestel, ik zal het merk niet noemen, maar die heb ik al een paar jaar. En hij doet het gewoon prima. Ja. Eigenlijk, behalve de accu, dat was eigenlijk het tweede probleem wat ze hoopten te opgelost te hebben in Barcelona. Nou, ook geen oplossing. Dus nu, een nieuw dus ze komen met geintje. Iets om maar, Arno, voor jouw gevoel ook te vernieuwen? Ja, nee, het is, nou, ik vind het aardig is ook alweer. Het heeft dus de vorm van een boek eigenlijk. Ja. Een smal boek weliswaar, maar je kunt het openklappen. Alleen is het scherm. Daar waar je het boek leest aan de binnenkant en dit lees je aan de buitenkant. Daarmee creëer je volgens mij meteen het probleem. Want het is heel kwetsbaar. Maar als je het openvouwt, dan heb je een tablet. Ja, die zijn er al. Ik ben wel benieuwd of daar nog vanuit media nu een soort van wel oplossingen voor bedacht worden. Ik zat zelf al een beetje spannend, of een beetje te filosoferen. Ik denk, nou, je hebt nu.nl. Kort snel het nieuws. En als je hem openklapt, dan krijg je de achtergrond. En oh, je bedoelt dat het echt erbij, zeg maar. Gevolg heeft voor de journalistiek. Voor hoe je verhalen schrijft en hoe je ze uitserveert. Ja, wellicht. Ik bedoel, ik zat naastig te googlen gisteravond ook. Maar letterlijk, niemand heeft nog een oplossing voor deze telefoon. Eén iemand op Twitter, die had een game, geloof ik. Die zei nu, ja, ik heb nu gewoon een grotere spelcomputer. Nou, ook top. Ja. Maar was, ja, het is een maar gaat het aanslaan als ik jullie zo hoor? Nou, voor die prijs natuurlijk niet, denk ik. 2300 euro. Nee, maar een gewone telefoon, dat snappen weten veel mensen misschien niet, omdat je aan een abonnement zit, maar het kost ook al gewoon 900 euro of zo. Hoor. Ik bedoel, als jij een verschilletje. Zeker. Maar ik weet niet hoeveel die iPhone, die laatste iPhone kostte, maar dat was ook belachelijk duur. En die liep wel best lekker, hoor. Ja. Dus ik niet in ieder geval. Het voelt een beetje als vernieuwen om het vernieuwen. In ieder geval. Wel, ja. Dan naar DWDD. Ze sloegen behoorlijk de plank mis, de heren van theatergezelschap De Verleiders, in de uitzending van De Wereld Draait Door eind januari. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de inlichtingdienst, die reageerde destijds boos op Twitter. En gisteren zaten ze bij elkaar aan tafel in de uitzending van DWDD. Laten we even kort luisteren waar het allemaal om ging. Nou, stel, jij woont bijvoorbeeld in een wijk waar veel moslims wonen. Ja. En jij hebt bij de praxis een zak kunstmest gekocht. Gewoon voor je volkstuintje. Nou, kunstmest gekoppeld aan een postcodegebied waar veel moslims wonen, heb je een vlaggetje. Hé, mogelijk terrorismeplannen. Wij zijn theatermakers. Wij gebruiken in al onze onderwerpen altijd de overdrijving en de hyperbol. En dan gaan we altijd chargeren. En we trekken het uit elkaar. Want we zijn theatermakers. En dan wordt het voor het publiek invoelbaar. En dan voel ik mij niet gehouden aan de letter van de wet, zal maar zeggen. Dat is mijn vrijheid als kunstenaar. Dat was de discussie, ook gisteravond. Ook niet aan de letter van de waarheid. Dat is eigenlijk een beetje het probleem. Ja, voor 80% wel, voor 20% niet. Ja. Alleen, wat is die 20% dan? Nou, het is, kijk, we hoeven die discussie zijn we natuurlijk hier niet over doen, maar het is wel geweldig geregisseerd door De Wereld Draait Door. Dus eerst nodig je 5 mannen uit en die laat je compleet raaskallen. Ja. Hè, en je legt ze ook geen strobreed in de weg. Hè, en er zit een zorgelijk kijkende tafeldame bij en pop, het is toch allemaal erg. Nou, vervolgens valt het land eroverheen, inclusief die minister. Gaf Matthijs ook wel toe, hè, dat hij wat meer weerwoord had moeten bieden, wellicht. Zeker. Ja. Maar liet de kans niet om het om die mannen nu weer uit te nodigen. Maar ze dan niet zozeer een open microfoon te geven, maar echt gewoon voor het vuurpeloton te zetten. Want ze werden gewoon standrechtelijk geëxecuteerd door de tafelheer van kwestie, die er ook op was uitgezocht. Huidmodderkok, onderzoeksjournalist. En om het helemaal knap te maken, dat moet je Matthijs al nageven, hoe slim dat hij dat doet. Na die vooruitzending had Joep van het Hek een echte vernietigende column geschreven. 10 kilo lariekoek aan tafel. Nou, wie zat daar in het publiek? Joep van het Hek, want die kwam later zijn boek presenteren. Dus je ziet ook, als die verleiders aan het woord zijn, zit die Joep daarachter zijn ogen ten hemel te slaan. Andersom overigens, als Joep later over zijn boek aan het vertellen is, zie je Pierre Bokma echt ongeïnteresseerd naar alles kijken, behalve naar Joep van het Hek. Dus het was in die zin fantastische televisie. Ja. En heeft het ook helderheid gebracht, Gert-Jaap? Nou, ik wil allereerst toch wel zeggen, ik snap de enigszins cynische verklaring van mijn collega aan de rechterzijde. Alleen ik zou, als je het even loslaat. En even, er is gisteren 27 minuten en 13 seconden op primetime gesproken over privacy. Mm-hmm. Ik vind dat echt wel hulde voor de wereld daardoor. Dat ze zo'n lastig probleem zo lang, want ze hadden er ook een itempje van kunnen maken. Ze hebben hier echt mee uitgepakt. Ja, maar dat is toch logisch? Publicitair gezien toch heel interessant ook? Ja, maar ik vind ook wel dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid nemen om, want je kan ook zeggen, ja, publiciteit leuk, maar onze kijkers die rennen weg. Ik denk niet dat de redactie, sorry, Jaap, hier nou echt gedacht heeft, wij gaan privacy is gewoon helemaal uitleggen. Mooie bonus. Ja. En dat is met dank aan Huid Modderkolk, een ingevoerde journalist. Ja. Misschien zouden ze dat wat vaker moeten doen. Ja, zeker. Een ingevoerde deskundige daar aan tafel zetten. In plaats van wat moppige tafeldames en heren. Die alleen maar zitten ja te knikken. Dat ben ik sowieso met je eens. Ik blijf bij mijn standpunt. omdat ik denk dat het wel een soort van traditie. George van Houts ook. Ja, een traditie is van de wereld daardoor. Waarin ze wel gewoon ook soms zwaardere cultuur lang aandacht geven. En dat vond ik hier ook heel erg knap. Ja, dat is wel is het nou een probleem wat mensen uiteindelijk ook gaan snappen? Daar heb ik wel. Nou, op zich, als je kijkt, hij heeft wel George van Houts in ieder geval gezegd, het was een gechargeerd voorbeeld. Hè? Ja, maar die was het enige in zijn eigen waanbeelden geloven. Nou ja, hij gaf aan van 80%, dat gaf uit Modderkolk, die zijn de voorstelling ook geweest. Die zei 80% klopt van wat jullie zeggen in je voorstelling, maar 20% is echt lariekoek. Ja. Daarvan zegt van Houts van ja, maar dat is ook de artistieke vrijheid die je hebt. Nou, waar ik aan moest denken is van in hoeverre heeft de verteller. Is de verteller verantwoordelijk voor hoe de boodschap overkomt bij de ontvanger. En ik vind zeg maar dat journalistiek is dat natuurlijk enorm zo. Hè? Want de verteller heeft verantwoordelijkheid dat het klopt en dat het waar is. Bij een theatermaker ben ik het met de verleiders eens dat dat niet zo hoeft te zijn. Hè? Je kan ook zeggen, nee, het doel van deze voorstelling is gewoon überhaupt, inderdaad zoals zij dat noemen, geloof ik, een steen in de vijver gooien of nog harder. Maar zit er een verschil of je dat op het podium tijdens je toneelstuk brengt of dat je dat aan tafel. Kijk, ik ben er niet. Bij een interview zegt? Ik ben daar, ja, want ik vind, daar begint het eigenlijk al. Hè, want daar wekte zij toch wel degelijk de indruk dat dit volgens hen, dat moeten we zo even weer bij zeggen, feitelijk is. Ik moet ook zeggen, dat maakt mijn betoog misschien iets minder sterk. Ik ben er niet geweest, ik heb het niet gezien, maar ik heb wel zo'n beetje alle recensies hierover gelezen. En wat ik daaruit merk, is dat de recensenten niet eenduidig zijn over wat zien we hier nu eigenlijk. Ja. Hè, want het is de voorstelling die bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Enerzijds heb je een verhaal van 5 mensen die een commissie privacy vormen namens de overheid. Maar de heren krijgen ook allemaal een soort spreekbeurt waarin ze een onderwerp uitlichten. En die spreekbeurten, daar is nu even de vraag van. De ene recensent zegt, ja, heel duidelijk dat hier ook satire en overdrijving in zit. En de ander zegt, nee, dit is wel degelijk feitelijk gebracht. Dat is, ik denk dat dit net te gladde helling is. Ze brengen het toch als reality. Het is toch een beetje alsof Anne Frank wel vrijkomt. Uiteindelijk. He, dat is, ze zitten toch op een. Ze zitten op basis van. Ik ga wat korter de bocht. Ja, ik zit er denken. Bizarre vergelijking. Nee, maar het is op paar feiten gebaseerd. Althans. Ja. En vervolgens gaan ze op die feiten gaan ze mee aan de haal. Maar ze fictionaliseren het niet. Nee, het is geen fictief verhaal. En dat gebeurde gisteren bij de Wereld ook niet. Want ik vond dit nou. Ja, als dit zeg maar door moet gaan als een goed excuus. Ja, hier kom ik thuis niet meer weg. Zeg maar. Ik bedoel, iemand zegt sorry. Maar en daarna gaat het eigenlijk weer gewoon door. Dus ik vond het een spannende uitzending. Ze begonnen er natuurlijk wel mee dat ze dingen hebben gezegd die niet klopten. Ja, nou, ze begonnen. Nou, overduidelijk hebben 4 heren zich enorm laten meeslepen door de complotdenker George van Houts. En de enige vond ik die inderdaad boete deed, was Tom de Ket. Die zei, ja, nee, we waren bijna nog onbeholpen daarin. Ja. Maar die andere, ook Pierre Bokma, de hakken gingen toch weer een beetje in het zand steeds. Zoveel mogelijk. En daar werd nu wel meer tegen opgetreden. In ieder geval. Wel, ja. Als je nu hebt zitten kijken, heb je het gezien, Vrenelie? Nee, deze uitzending niet, okay. Vorige wel. Vorige wel. Ja, de vorige wel, ja. Dan is het lastig te vergelijken. Maar denk je dat je nu met een ander gevoel over de veiligheidsdiensten bijvoorbeeld denkt? Nou, dan na de vorige uitzending? Minister, kortom, is er een beeld veranderd of gekanteld door deze uitzending? Wat de minister zei, is de verleiders zijn op bezoek geweest bij de AGD, bij Dick Stoof en hebben daar gesprek gehad. En de minister zei, ja, nu heb je gezien dat het gewoon echte mensen zijn. Dat is ook altijd als het over bijvoorbeeld asielzoekers gaat in de opvang. Daar zitten gewoon echte mensen, zeg maar, die dat werk doen. En die zijn niet per definitie het kwaad. Of het systeem. En dat vertelden ze gisteren in iets andere bewoordingen. Maar dat is wel goed om dat steeds te blijven herhalen. Ja, en dat werd wel duidelijk. Hè, dat ze dus wel tot drie keer toe. De minister zat hier echt wel om de IVD weer gewoon in een goed daglicht te brengen. En dat is denk ik ook wel gelukt. En dat is misschien ook wel precies waar de verleiders echt de bocht uit gingen. Want zelfs de grootste criticaster van de Nederlandse overheid moet wel erkennen dat wij gewoon best wel puiken een veilige dienst hebben. Die gewoon een aantal behoorlijk track record heeft. Ook al als het gaat over bijvoorbeeld terrorismebestrijding. En juist die mensen die gingen in de... Maar goed, neem niet weg dat je zorgen kunt maken over de privacy natuurlijk. Nee, absoluut. Nee, ja. Maar dus dat zeg maar, de IVD werd er even bijgepakt. Ja. Zeg maar. En ik had wel het gevoel dat Ollengren heel erg zo van, oké, dit is wat ik nu ga doen, zeg maar. En daarna, dus in zoverre zou dat beeld best een beetje gekanteld veranderd kunnen zijn. Ik denk het wel. En ik denk ook wel terecht. En wat ik overigens hier ook weer mooi aan vond van deze hele discussie, is dat er wordt hier wel eens, en ook door mezelf, als wat gemopperd over Twitter. Maar het is wel degelijk mensen als Daniel Verlaan, techjournalist van RTL, die door op Twitter helemaal kapot los te gaan op dit onderwerp, ervoor gezorgd heeft dat dit, denk ik, lang op de agenda is gebleven. Einde van een relletje. Wat kunnen we hiervan leren, tot slot? Arno. Dat Matthijs nog steeds de beste tv-maker van Nederland. En dat Huib Modderkok vaker op tv moet komen. Maar dat gaat wel gebeuren, denk ik. Ja, echt heel goed. Ja. Dan iets heel anders. Als het aan het ANP ligt, het Algemeen Nederlands Persbureau, dan krijgt u binnenkort minder vaak dezelfde foto's te zien bij nieuwsverhalen. Nu zie je nog wel eens dezelfde foto in kranten of op sites bij een nieuwsfeit. En dat komt omdat het ANP die ene specifieke foto aanlevert aan veel media. Maar dat gaat in de toekomst dus veranderen. Ik weet niet of jullie het storend ervaren als je dezelfde foto's ziet en waar je ze dan tegenkomt. Ik vind het zelf wel meevallen, maar ik vind het bij mezelf wel storend. Klinkt bij nu.nl. Ja. Nou, ik vind het overkoepelend. Heb ik niet het gevoel dat ik dezelfde foto nou op alle sites terug zie komen. Als ik willekeurig thema op nu.nl zoek, zie ik wel heel vaak dezelfde foto's. Ja. En daar stoor ik me wel aan. Maar dat is niet iets waar het ANP bij hoeft te helpen. Dat moet ik gewoon zelf doen. Het is een beetje een inkoppertje, maar de foto uitleg van de koninklijke familie. De fotobom. Zien we toch overal dezelfde? Ja, die zien we toch echt overal terug. Ja. Maar dat is een moment. Dat is een moment. Hè? Dat is toch wat. Dat het meest opvallende moment is. Ja, maar het is misschien een beetje ingewikkeld. Door verschillende fotografen gemaakt. Ja, dat wel. Misschien een beetje ingewikkeld om uit te leggen voor de luisteraar, maar waar de directeur van het ANP op doelde was. Het ANP heeft een dienst waarin je zeg maar zowel tekst als de bijpassende foto, of althans een foto die zij erbij hebben gezocht, in één keer kan overnemen en ook in één keer kan plaatsen. En daarvan hebben ze volgens mij gezegd van ja, dat gaan we niet meer doen. Doen jullie dat ook? Nee. Dus ik maar jullie maken wel gebruik van de foto's, van het beeldmateriaal van de ANP. De verhalen schrijven jullie vaak zelf. We hebben gewoon een contract bij het ANP. Dus we hebben ook we nemen soms hun verhalen compleet mee, soms niet. Soms hebben we inderdaad onze eigen dingen. Alleen, het is niet zo dat zeg maar, wij een feed van hen afnemen waarin dat allemaal in zit. Daar had hij het nou over. En ik kan me best voorstellen dat als die feed breed verspreid zou zijn over alle media, dat het dan een oplossing is voor het probleem. Maar volgens mij gebeurt dat helemaal niet. Want kunnen jullie een kijkje in de keuken geven, zogezegd, als er een nieuwsfeit is, wat krijg je dan aangeleverd van ANP? Krijg je een selectie van, weet ik veel, 10 foto's? Of is het echt maar één foto? Hoe werkt zoiets? Ja, dat is heel erg afhankelijk van het onderwerp. Wij maken gebruik inderdaad van, voor foto's maken we alleen maar gebruik van het ANP, die overigens ook weer licenties heeft met allerlei andere bureaus. Hè. AFP bijvoorbeeld, de Franse persbureau, is heel erg goed in buitenlandse fotografie. En die hebben weer natuurlijk allerlei fotografen, dan wel in dienst of freelance over de hele wereld. En als er iets gebeurt, dan krijg je inderdaad vaak een hele serie aan foto's. En dan kun je daar uit kiezen. En soms kiezen we ervoor om één foto bij een artikel te plaatsen. Soms een paar, soms maken we een wat wij noemen een slideshow. Ik zoek even naar het Nederlandse woord, maar een soort collage van... Een dia-voorstelling noemden we dat vroeger. Een dia-voorstelling maken we dan. Dat kan zijn via het ANP, kan ook zijn via sport bijvoorbeeld, maken we veel gebruik van ProShots, dat is weer een ander bedrijf. En ProShots heeft veel fotografen in de voetbalstadions bijvoorbeeld zitten. En dat betaal je dan per foto, of daar heb je gewoon een abonnement voor, van wij dit hebben, kunnen wij afnemen allemaal? Wij hebben bij het ANP en bij ProShots een abonnement. En daar kan je gewoon ongelimiteerd afnemen bij Hollandse Hoogte, wat ook onderdeel is van ANP. Die werken iets anders en daar reken je af per foto. Ja. En hoe werkt dat bij Esquire en National Geographic? Ik ben een hele kleine consument en deze. Want ik neem heel weinig af, dus ik heb ook geen bulk deal met ze. Onderhandel je over elke foto? Per foto, ja. Dus een paar tientjes per foto en dan nemen we er 6 af. Zo gaat dat dan. Hè. Doe er eens wat bij, doe er eens wat af. En eigenlijk ga je dat dus meer krijgen. Dat je veel meer een selectie kunt maken. Ja, dat wil het ANP. Ja, ja, ja. Die willen dat je inderdaad... ze willen het aanbod een beetje verbreden. Ze willen wat diverser aanbod hebben. En ik heb het idee, ik weet niet of ze de strategie nou heel duidelijk uitgelegd hebben, maar dat ze gewoon sterker in een onsterke onderhandelingspositie willen hebben met de grote uitgevers. Ja, en meer maatwerk leveren. Door meer maatwerk leveren en dus op meer borden te kunnen, wat meer wisselgeld te hebben. Ja, ja. Is daar dan veel behoefte aan? Of zou dat dan de boel voor lezers, voor mediaconsumenten heel erg gaan veranderen? Dat is een beetje de vraag, die discussie die we nu ook voeren. Wat de mensen thuis, wat die hiervan gaan merken. Ga je daar iets van merken? Nou ja, het ANP zegt, althans de directeur van het ANP zegt... waar we net over hadden, ze krijgen een grotere variëteit aan foto's waarschijnlijk. Mm-hmm. Ik denk dat dat op zich wel mee zal vallen. Want dat zie je nu al. Hè, als je de grote kranten gaan niet... die gebruiken bij voorkeur gewoon... hun eigen fotografen voor de grote verhalen. Fotografie. Ja, ja. Dus ik vermoed dat we daar thuis niet zoveel van gaan merken. Interessant is natuurlijk uiteindelijk op lange termijn wat John de Mol ermee wil. Want die heeft ANP gekocht. Precies. Ja. Maar dit zijn plannen die dateren al van voor de aankoop van John de Mol. Dus een beetje gek eigenlijk. Want als John de Mol over een half jaar zegt, ik heb eigenlijk hele andere ideeën hierover, want hij heeft ook net de hoofdredacteur overgenomen, Natalpa. Marcel van Dingen. Want niemand weet, hij houdt zijn kaart altijd in de binnenzak. Ja, maar ik vermoed dat als hij dit gekocht heeft, dat hij van deze plannen af weet en dat hij ze goed vindt, eerlijk gezegd. Ja, zij zijn geaccordeerd door Talpa als aandeelhouder. Dus ik denk niet dat hij over een half jaar... weer iets nieuws gaat vinden wat dat betreft. Nee, ik ben heel benieuwd hoor. Wij zijn nog niet in onderhandeling met ze. Ons contract loopt nog even. Dus ik ben juist heel benieuwd wat het voor ons zou gaan betekenen. Ja. Ik denk zeg maar wat we er hier nu even uitlichten van ja, gaat het iets goeds doen voor de variëteit aan beelden? Mm-hmm. Ja, daarbij kun je inderdaad twee vragen stellen. Van, ja, één, is dat nu een probleem? Nou, ik heb gezegd bij nu.nl vind ik dat op zichzelf dat beter kan. Dat is niet iets Want jij kunt niet met eigen fotografen gaan werken. Dat zou wel kunnen. Nee, maar wat ik wilde zeggen is dat... dat denk ik wel. Maar wat ik wilde zeggen is dat meer een kwestie is van... ik heb het aanbod is er al wel. Zo. Het is niet zo dat ik nu vind dat ik tekort heb aan aanbod. Het is meer soms... je vroeg een beetje hoe dat dan gaat. Mm-hmm. Kijk je in de keuken. En ja, soms komt er een bericht binnen en hebben we er geen foto bij bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk het meest spannende stuk. Hè? Dus bijvoorbeeld... even graven, maar vannacht of gisteravond waren er twee incidenten in Amsterdam Zuidoost. Eén dodelijke schietpartij en één gewonde volgens mij. Ja, dan wil je dat nieuws zo snel mogelijk brengen. We willen daar ook een foto bij hebben. Dus dan plaats je een stokfoto, een foto uit het archief van de politie. Ja. Nou ja, en als het een tijdje is dat diezelfde foto van de politie bovenaan in het systeem zit, dan zie je op een gegeven moment dat die foto 5-6 keer dezelfde foto is. Ja. Ja, dat vind ik iets storends, maar dat moeten wij zelf op de redactie oplossen, vind ik. Namelijk een fotoredacteur aanstellen. Een beeldredacteur aannemen, inderdaad, die dat beleid misschien... Gaan jullie dat doen? Nou, dat is iets wat we overwegen, maar een kritische discussie. Kijk, ik vind niet altijd de oplossing dat je iemand moet aannemen die dan een probleem moet gaan oplossen. Ik vind dat je ook als collectief, zeg maar, als een redactie gewoon kan zeggen, jongens, kijk zelf eens even goed na en zoek er een nieuwe foto bij. Ja. Dus dat gebeurt ook. Die discussie voeren we ook. En bij jullie blijft het gewoon... Ik heb een beeldredacteur. Ja. Ja, maar beeld is denk ik zeer essentieel in toch bij Esquire en National Geographic. Dus, er zijn heel veel bureaus. En één bureau is beter in nieuws, andere beter buitenland. Ik gebruik Getty heel veel. Ja. Ik vind Hollandse Hoogte vind ik een heel fijn... Ja. Maar die horen dus ook bij ANP. Valt onder dezelfde paraplu. Ja, wel. Overigens, tot slot, Gert-Jaap. Ik las dat ze ook best bereid zijn om de nachtdiensten van nu.nl te lezen, over te nemen bij het ANP. Nee, ik weet dat ze dit... Ik weet dat ze volgens mij, als ik het goed begrijp... Toen RTL nog teletext had, deden ze dat ook voor RTL. Alleen ik vind het, ik zou dat voor nu best heel onverstandig vinden. Niet omdat ik de ANP niet goed vind, maar vooral omdat ik vind... dat je gewoon je eigen stempel moet drukken op het nieuws... en je eigen keuzes daarin moet maken. Dus dat zou ik niet zo snel uitbesteden aan een andere partij... die dat ook nog eens dan voor andere concurrenten zou gaan doen of zo. Dat lijkt me een beetje ingewikkeld. Maar weet je, ik ben benieuwd, maar zijn ideeën erbij. Dit zijn de plannen in ieder geval voor nu. En jij zegt, Arno, ik ben heel benieuwd, zeker als het met een eigendom van John de Mol, wat er gaat gebeuren. Maar die houdt de kaarten stevig tegen de borst, zoals we gewend zijn. Ja. Dank, Arno Kantenberg, Gert-Jaap Hoekman, dank jullie wel. Nieuws dan via de NOS. De uitbreiding van Lelystad Airport leidt al jaren tot flinke discussie en protest. Maar hoe denkt de bevolking van Flevoland, Overijssel en Gelderland erover? De regionale omroepen van de provincies die lieten een opiniepeiling doen. De resultaten daarvan zijn bekend. En verslaggever Ruben van der Scheer van Omroep Gelderland kan ons daar meer over vertellen. Ruben, welkom. Ja, dan. Goedemorgen. Wat valt je op in de resultaten? Nou, als je kijkt naar die drie provincies en de resultaten uit die peiling, dan zie je eigenlijk dat 47% van de mensen eigenlijk best positief is over het vliegveld. los even van de routes. Want daar is natuurlijk de afgelopen jaren een enorm commotie over ontstaan. Dus dat is wel een heel opvallend cijfer. Ja, en zie je dan het verschil, dat is denk ik meer dan jullie zouden verwacht hebben in eerste instantie. Zit er een verschil tussen mensen die onder de vliegroutes wonen of er net wat verder vanaf? Nou ja, als je de laatste jaren eigenlijk de berichtgeving volgt, dan zou je inderdaad verwachten dat cijfer lager zou zijn. Ja. Dus dan zou je misschien denken dat er zo'n beetje iedereen tegen is. Als je in al die zaaltjes komt waar dan weer 200 man zit die tegen de vliegroutes zijn, want daar gaat het dan met name om. We hebben ook gekeken, we konden zien zeg maar wie wel onder die route, die bedachte routes zitten, hoe die erover denken in vergelijking met degene die er niet onder zaten. En dan zie je dat verzet eigenlijk fors groter is. Dus dan heb je het al snel over 59% bij ons in de provincie bijvoorbeeld. Mensen die dat dus niet zien zitten, die dus echt negatief tot zeer negatief over die vliegroutes zijn. Daar zitten dus grote verschillen in. Ja, dus tussen de provincies onderling zitten ook grote verschillen. Ja, dat zie je heel duidelijk. Dat was natuurlijk ook al wel een beetje bekend, want je zag eigenlijk dat Flevoland altijd wel positief was, want die verwacht van het vliegveld werkgelegenheid, economische spin-off voor de regio, met name Lelystad. Dus met name de gemeente Lelystad en ook de provincie was altijd heel positief. De randen daaromheen, Biddinghuizen, Dronten, dat soort gemeentes, die waren ook wel tegen. Maar je ziet eigenlijk dat de provincie Flevoland over het algemeen positiever is dan Overijssel en Gelderland. En dat is ook wel logisch, want in deze provincies komen die vliegroutes over. En daar verwachten de mensen veel overlast van. Nou, refereerden we al naar al het protest en alle bezwaren die zijn gemaakt. De minister heeft al meermaals gezegd dat ze het vertrouwen terug wil winnen. Hebben jullie daar ook navraag naar gedaan? Is daar vertrouwen in? Ja, want dat was ongeveer bij haar aantreden wat ze direct zei van ja, dit dossier, hier zijn fouten in gemaakt. Dat zijn fouten die dan weer ontdekt zijn door actiegroepen. Dat is vervolgens, moest een deel van de procedure dan weer overnieuw. Dus dat wantrouwen werd heel erg aangewakkerd door die fouten. En dat minister die zei van ja, weet je, ik wil dat vertrouwen wil ik weer terug gaan winnen bij de bevolking. Daar hebben we ook gevraagd naar. We hebben gevraagd van, wat denkt u, gaat de politiek in dit dossier de goede beslissingen nemen? En dan zegt eigenlijk een derde, meer dan een derde, 37%, die zegt van ja, ik heb daar eigenlijk geen vertrouwen in. En bijna een even groot gedeelte, 36%, die zegt van nou, ik heb er wel vertrouwen in. Maar eigenlijk de conclusie die je er wel eruit kunt trekken is dat er niet echt een hele grote meerderheid is die vertrouwen heeft in dit dossier, dat de politiek daarin de juiste beslissingen gaat nemen. Precies, dat is ook weer iets wat de politiek zich natuurlijk moet aantrekken. Dankjewel voor jouw bevindingen. Ruben van der Scheer van Omroep Gelderland. Tot 11:30, Guilaine Plag. Richten we alvast de blik op het tweede uur van de Spraakmakers. Straks is Hent Hamming hier te gast. Hij vertelt zijn verhaal. Hij werd jarenlang mishandeld door zijn vader, die een gerespecteerd kinderarts was. Na ruim 50 jaar durft hij met zijn verhaal naar buiten te komen en heeft hij het verwerkt in een theatervoorstelling om mensen op te roepen om vooral niet weg te kijken of dingen te vergoeilijken. En natuurlijk is onze tafeldame, onze spraakmaker Vrindelie Stadelmeijer, auteur en loopbaancoach. En met haar en Amerikaniste Bianca Pander praten we zo over de opkomst van vrouwen in de Amerikaanse politiek en de vraag waarom we daar in Nederland zo enorm op achterlopen. En aan het eind van Spraakmakers natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 20 luidt. Het AD vraagt zich af waarom Willem van Hanegem geen lintje heeft gekregen, maar welke artiest wel? Ja, die heeft hier iets bijgedragen aan het Nederlandse lied. Je maakt me gek. Nou, lijkt me duidelijk. Over een klein uur heeft u het antwoord. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het nieuws. Jan van der Putten. Bij bedrijfsongevallen zijn vorig jaar 71 mensen om het leven gekomen. Een jaar eerder waren het er 54, meldt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De meeste doden, 20, vielen in de bouw. En de inspectie roept bedrijven op meer te investeren in veiligheid. In de Rotterdamse haven is een partij wodka in beslag genomen die mogelijk bestemd was voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De container met tienduizenden flessen stond onderin een Chinees vrachtschip. De meerderheid van het Iraanse parlement wil dat minister van Buitenlandse Zaken Zarif op zijn post blijft. Zarif diende gisteren zijn ontslag in. En het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft de namen bekendgemaakt van de ambassadeurs van de vrijheid. Nou, daar komen ze. Rapper Kraantje Papi, DJ Sam Veld en zangeres Maan. Ze gaan met de helikopter de 14 bevrijdingsfestivals langs. Kijk. Er zullen vast veel mensen zijn die daar naartoe gaan. Zo. Zoals ieder jaar weer. Met een zonnetje zoals dit zou het helemaal fantastisch zijn. Jan, dankjewel. Wij vinden het bij Spraakmakers natuurlijk heel fijn als u met ons meedenkt en met ons meepraat. Daarvoor kunt u aanmelden bij de community. En op die manier kunt u ons voeden met allerlei onderwerpen, inzichten en meningen over ons programma. Via de site van Radio 1 kunt u het vinden. Om lid te worden van die community als u het te lastig vindt. Een mailtje sturen kan natuurlijk ook. Spraakmakers@kro-ncrv.nl. Vragen van Spraakmakers. Hallo, ik ben Hugo Hardeman. Ik heb zelf slaapapneu. Ik ben huisarts. En ik wil graag weten hoe het komt dat het, ondanks de goed georganiseerde Nederlandse gezondheidszorg, we het niet voor elkaar krijgen om alle slaapapneupatiënten in beeld te krijgen. En volgens de apneuvereniging zijn er in Nederland minstens 100.000 mensen die apneu hebben zonder dat te weten. Aan verslaggever Anne van der Veen de taak om uit te zoeken waar al die mensen van wie de adem stokt in hun slaap dan zijn. Met vraagsteller Hugo Hardeman kijk ik naar een filmpje van een vrouw met apneu. Dat zijn twee hele diepe ademteugen. En je ziet hier dat ze stilvalt op het filmpje. Ze haalt nu geen adem. Je ziet geen beweging van de borstkas. Onder de indruk hoe lang dit duurt. Je ziet ook dat... Kijk, daar gaat hij weer open. En je ziet dat het qua lawaai eigenlijk best meevalt. Maar ze is toch maar ruim anderhalve minuut gestopt met ademen. Bij vrouwen wordt apneu vaak niet of pas laat ontdekt. Marijke Eijf heeft apneu. Ze heeft me uitgenodigd om haar middagslaapje te bekijken. Ja, het is bijzonder. Ik heb dat nog nooit gedaan met iemand die keek. Maar het is voor het goede doel. Doe je vaker een middagdutje? Ja, niet heel geregeld, maar wel als ik wat drukke weken heb. En nu zit ik met een arm die net geopereerd is. Dus nou ben ik ook wel weer eerder, dus nu dan aan een middagdutje toe. Maar waar ik bij een middagdutje gewoon in slaap kan vallen op de bank, zit het bij jou net iets anders, hè? Ja, want vanwege de apneu is het de bedoeling dat ik, als ik middag slaap, dat ik dan ook weer mijn apparaat opzet. En dat staat boven naast mijn bed. En als ik hier op de bank in slaap val en lang lig, ik weet nooit van tevoren hoe lang het duurt, kan het zijn dat ik gewoon te veel apneus heb. En dat is in het geheel van het alles niet best. Omdat vrouwen andere klachten hebben dan mannen, wordt apneu bij hen vaak niet erkend. Gegeven is dat bij vrouwen apneu met name toeneemt na de overgang. Nou, dat is bij mij ook zo geweest. Achteraf bezien dan, hè, dat ik dacht dat ik nu kan zeggen van, goh, ik had een heleboel klachten van vermoeidheid, van slecht slapen, van hoofdpijn, 's ochtends, die toen allemaal geweten werden aan de overgang. En waarvan ik achteraf kan zeggen, ja, die klachten waren toch zeer waarschijnlijk ook al door de apneu toen. Hoe vaak ben je naar de dokter geweest? Ja, ik ben wel met die verschillende klachten naar de dokter geweest, maar niet zo heel specifiek en niet zo heel veel, omdat ik zelf ook dacht, dit komt door de overgang. Nou, goedemorgen. Onbehandelde apneu kan uiteindelijk leiden tot ernstige klachten als diabetes en hartfalen. Het is belangrijk dat artsen er alert op worden en eerder een slaaponderzoek doen. Ik heb eigenlijk best lekker geslapen. Ik ben iets eerder wakker dan ik had gehoopt. Ik heb zelf ook een nachtje met een kastje van het Nederlands Slaapinstituut geslapen. Nu ga ik mezelf maar weer eens ontraden. Auw. Maakt het je kwaad dat bij vrouwen het vaak niet ontdekt wordt, omdat we gewoon minder van het vrouwenlichaam weten? Het maakt dat ik het heel belangrijk vind dat er aandacht aan gegeven wordt en dat ik daar ook wel het nodige voor wil doen. Dat zeker. En het feit dat er bij vrouwen vaak dingen minder snel duidelijk worden dan bij mannen. Ik leg me er niet mee neer, maar ik ben er wel zo langzamerhand aan gewend. Mannen met apneu zijn overdag slaperig en vallen te pas en te onpas in slaap. Vrouwen zijn meer moe en dat is natuurlijk een vage klacht. Bent u in de periode dat u niet kon slapen uit bed geweest? Nee. Heeft u last van nachtmerries gehad vannacht? Nee. Wie slaaponderzoek doet, moet dan ook een vragenlijst invullen om inzicht te krijgen in de klachten. Geef een cijfer tussen de 0 en 10 voor de kwaliteit van de nachtslaap vannacht. 7,5. Maar een 7,5 zegt niets. Omdat mensen met apneu vaak denken wel goed te slapen. Later deze week krijg ik de uitslag. Maar kijk, hier is mijn apparaat. Terug naar Marijke en haar apneumasker. Dat masker zorgt ervoor dat haar adem niet meer stokt in haar slaap en dat ze niet snurkt. Heb je eigenlijk een bijnaam voor dat ding? Mijn slurfje. Maar zo'n masker, Dat haalt toch ook alle romantiek van de slaap weg? Het hoeft niet sexy te zijn. Daar doe je andere dingen voor. He, dat, dat masker... Het is wel lastig als je net een beetje aan het indommelen bent... met dat masker op en je wil nog plotseling, denk je... ik wil wel nog zoenen of ik wil iets zeggen. Want al is het maar van, denk je morgen nog aan de vuilnisbak. Dan is dat even lastig, maar dat is iets anders dan... dat het alle contact zou moeten weghouden. Oké, ik ga hem opdoen. Ja, dan zeg ik alvast wel te rusten. Ja, dan ga ik gewoon eens kijken hoe dat gaat. Ik kan de microfoon erbij houden en horen dat hij echt heel weinig geluid maakt. Je hoort het echt niet. Wat een enorm lawaai bedacht. Nou, het is toch een beetje... Ik weet niet of ze al slaapt. Ik denk het niet. Maar ja, slapen met een vreemde in je kamer. Eens even kijken of ik hier zelf de uitgang weet te vinden. Hoewel het apparaat weinig geluid maakt... zijn er toch mensen die het maar niet lukt om te wennen aan het masker. En dat dat lastig is, dat hoort u morgen. Ik verdroeg het ook niet. Ik trok hem de tweede helft van de nacht van mijn gezicht af. En kon ik voor mijn gevoel toch slapen. Maar de apneus, die waren er wel degelijk. En dat merkte ik door vermoeidheid en dingen niet meer kunnen. Een algeheel gevoel van malaise. Dit leidt hier in de studio meteen tot volop gesprekken over waarom er zo weinig onderzoek is gedaan naar vrouwen, maar ook hoe het zit met eigen slaapgedrag en slaapproblemen. En nou ja, u wist natuurlijk al dat Vreneli Stademeijer onze spraakmaker is vanochtend, maar Hent Hamming is er inmiddels ook. Hij staat in het theater met een bijzonder stuk, een zeer indrukwekkend persoonlijk verhaal. Een verhaal wat je naar je keel vliegt, zogezegd. Wat ook slaapproblemen geeft, nu... Want je zei, je bent geen goede slaper. Zit je dan nu zo te denken, Hent, van... nou, misschien zit er wel eens een één-op-één relatie? Ja, het is interessant, oorzaak-gevolg. Ja. Dus wie weet, ik weet het niet. Ja, want juist gisteren bleek er wel uit... Hè, dat er een genetische component is dat men te veel naar slaapschakeltjes kijkt... zeg ik even heel eenvoudig, terwijl veel meer stress, spanning, emotie... een rol kan spelen in het, het slecht slapen. Jij gaat op zelfonderzoek uit, gaf je net al aan. Ik ben op zelfonderzoek uit, ja. Maar het is niet zo, want jij staat in het theater met een stuk. Ja. Hè, het is niet zo dat jij de nacht voordat je op moet gewoon echt slechter slaapt. Nou, ik laat maar zeggen, ik heb twee try-outs nagedaan. Eén try-out en een per ongeluk try-out. En ik sta voor het eerst in het theater, dus ik heb nog... Je moet het nog meegaan. Te gaan, dus. Maar voor die try-outs, was dat slapeloze nacht? Nee, dat viel op zich wel mee. Ja, nou, ja, ik denk dat ik echt geen oog dicht zou doen, maar goed. Nou ja, daar heb je regie, althans, denk je. Kijk, ja, dit is heel wat anders. Ja, nu heb ik de regie. Ja. Komt goed, Hent. Na 11 uur praten wij door. Bianca Pander is ook de gast. Amerikaniste en ze voert de campagne voor Hillary Clinton... en is een van de initiatiefnemers van de Nederlandse Stem op een Vrouw. Stemopeenvrouw.nl. Bianca, welkom ook. Jullie als organisatie streven naar meer vrouwen in de Nederlandse politiek. We beginnen in Amerika. Want vorig jaar hadden we nog niet eens van haar gehoord... maar tegenwoordig is Alexandra Ocasio-Cortez... een van de meest bekende Amerikaanse senatoren. Elizabeth Warren en Kamala Harris die maken zich ook op... om de strijd aan te gaan met Donald Trump om het presidentschap. Dus Amerikaanse politieke vrouwen zijn in opmars. Hoe komt dat en waarom blijft het uit in Nederland? Dat is, Vreneli, wat jij je afvroeg en ja, precies, graag eens wilde bespreken. Ja. Nou ja, ik vind het natuurlijk ontzettend verheugend. Hè? Ik weet het, toen Hillary verloor, ik ging slapen. Ik dacht, nou, morgen vroeg, dan hebben we een vrouwelijke president. Daar was ik echt van overtuigd. Ik was zo verdrietig... Die dag heb ik echt last van gehad. Ik was er zo verdrietig dat ze niet had gewonnen. En dat die niet zozeer vanwege Hillary, maar vanwege het feit dat een vrouw president kon worden. Ja, nou ja, bovendien heb ik erg veel vertrouwen in Hillary. Okay. Dat is een ander verhaal. Maar het feit dat een vrouw president kan worden. Dus ik vind het echt ontzettend fijn dat nu de ene naar de andere vrouw opstaat in Amerika. En zegt van, hé jongens, ik ben er ook en ik doe ook mee. Ja. En wat Hillary kan, kan ik ook. Hè? Of Bernie Sanders. En Trump moet hoe dan ook weg. Weet je, dus dat is een beetje wat ze drijft om het eraan te doen. Ja, onder meer. Dat vind ik fantastisch gewoon. Ja. Maar ik en dan denk ik van, hoe krijgen we dat nou in Nederland ook voor elkaar. Nou, zullen we eens kijken naar Bianca, wie die Amerikaanse vrouwen zijn. Of we daar al iets mee kunnen, ja. Of ze uit een bepaalde hoek komen. Want nou ja, we hebben natuurlijk Alexandra Ocasio-Cortez, maar die gaat niet voor het presidentschap. Nee, maar ze is te jong nog. Hè? Ja. Ze is nog onder de. Of ze is net 30 geworden. En je moet minimaal 35 zijn om presidentskandidaat te zijn. Dus ze is te jong nog. Maar wel iemand die enorm in de kijker zich heeft gespeeld. Ja, en juist omdat ze een soort van vreemdeling in Washington is. En zich ook opstelt en oprecht verbaasd over dingen waar je, als je voor het eerst in Washington bent, ook echt verbaasd over bent. Alleen, zij spreekt het ook echt heel erg uit. Zo van, dit klopt gewoon niet. Dit is een systeem wat eigenlijk veel te lang verrot geraakt is. En we moeten dat fixen. En zij benoemt dat op een manier die volgens mij heel veel jongeren in ieder geval in Amerika aanspreekt. Ja. En ook heel veel mensen aan de linkerzijde. Zo van, eindelijk iemand die gewoon benoemt wat het probleem is. Namelijk dat het veel te veel geld omgaat in onze politiek bijvoorbeeld. Dat is een van de standpunten die zij heeft. En daardoor valt ze heel erg op. Ja. En de andere twee, om er even twee uit te halen. Want er zijn er in totaal hoeveel kandidaten hebben we er nu? Zijn er nu geloof ik al meer dan 10. Ja, maar de twee vrouwen die het meest opvallen zijn Senator Warren. Ja. En Kamala Harris. Ja. En beide senatoren. De een is uit Californië afkomstig, de ander uit Massachusetts. Warren is natuurlijk al langer een bekende aan de linkerkant. Echt iemand die heel erg opkomt voor de middenklasse. Ook een vrouw die zichzelf helemaal opgewerkt heeft. Is wel vroeg begonnen met studeren, is gestopt, eerst moeder geworden. En pas later is ze de academische wereld ingegaan en zich ook opgewerkt tot professor aan Harvard. Mm-hmm. Als enige professor ooit, geloof ik, die van een public school kwam. Dus dat is best wel knap ook. En ze is vanaf dat moment zich ook gaan bemoeien met het publieke debat. Met name over inkomensongelijkheid. Ja. En Trump is ook dol op haar. Ja, ontzettend dol, ja. En dat is volgens mij in haar geval alleen maar goed. Zij is iemand die in principe een beetje aan de Bernie-kant staat. Precies. Alleen iets meer naar het midden. Ja. Zij heeft Hillary ook gesteund. Hè. Er was eigenlijk de hoop dat zij zelf ook al zou gaan in 2016. Ja. Dat heeft ze niet gedaan. En nu doet ze wel mee. Ja. Even voor de mensen die dat niet hebben, zij noemde haar Pocahontas. Ja, ze heeft namelijk één hele domme fout gemaakt. Ze heeft ergens. In Amerika is wat je afkomst is zeer belangrijk. Want het kan soms betekenen dat je bepaalde beurzen krijgt of dat je bepaalde toelages krijgt. En zij heeft ergens een keer ingevuld dat ze van volgens mij afkomst is. Ja. En ja, dat speelt nu steeds weer op. En dat blijft ook opspelen. Dat is een van haar grote problemen, denk ik ook. Ja. En de andere kandidaten? Ja, Kamala Harris, super interessante vrouw. Ze is eigenlijk. Ja, vertegenwoordigt zij wat Amerika is. Ze heeft een vader die Jamaicaans is en een moeder komt uit India van oorsprong. Ze heeft zichzelf helemaal opgewerkt via Howard University, wat een universiteit is voor specifiek zwarte Amerikanen. Helemaal opgewerkt tot public prosecutor in Californië. En zij heeft eigenlijk ook altijd de problemen van divers Amerika aan de kaak gesteld. Dus dat er te veel zwarte Amerikaanse mannen in de gevangenis zitten en dat ze daar geen opleiding krijgen en dus eigenlijk alleen maar klaargemaakt worden voor recidieven in plaats van herintreden in de maatschappij. Dus hij pakt ook heel erg onderwerpen die nu heel belangrijk zijn in de VS. Ja. En waar eigenlijk sinds Obama al heel veel publieke discussie over is. En daar is zij een van de voorvechters van. Hè. Ja. Er was ook lang sprake dat zij minister zou worden onder Obama al. Ja. Als je kansen moet toedichten, is het dan, bespeur ik bij jou een beetje dat Harris de meeste kans zou hebben? Ik ben enthousiast over haar kansen. Alleen er zijn natuurlijk ook nog een aantal mannen in het veld. En er zijn nog een aantal mannen die misschien gaan, of die zich nog verkiesbaar gaan stellen. Dus het is best wel een chaos bij de Democraten op dit moment. Dus we moeten gewoon afwachten. Ja. Maar ik denk van de vrouwen is zij de meest succesvolle. Er is een hoop gaande. Er is toch ook een Republikeinse vrouw die zich verkiesbaar heeft gesteld? Of niet? Nou, meer onafhankelijke kandidaat. Oh, ja, ik denk bij de Republikeinen durft niemand nu op te staan. Het zou heel goed zijn, want de Republikeinse partij is natuurlijk ondertussen een schim van wat het ooit was. Ja. Maar ik denk dat niemand durft eigenlijk een bestaande president aan te vallen. Ja. Dus dat zullen ze niet zo snel. Maar is het toeval dat het vooral vanuit het democratenkamp is dat daar vrouwen opstaan? Nee, eigenlijk helemaal niet. Dat is gewoon historisch gezien altijd zo. Nou, dat is historisch gezien altijd zo. En dan heb je in Amerika een organisatie die heet Emily's List. Die is ergens in de jaren 80 opgericht. En die is, dat is een organisatie die alleen maar bedoeld is om meer democratische vrouwen verkozen te krijgen. Ja. En wat zij doen is vrouwen in eerste instantie hebben ze heel erg op de Senaat de eerste tientallen jaren. Zo van hoe de senatoren erin hebben. Want er was geloof ik maar één vrouwelijke senator. Maar nu is het een organisatie die echt miljoenen en miljoenen dollars beheert. Geloof 5000 vrouwen per jaar traint om zich verkiesbaar te stellen in heel Amerika. Of het nou voor governorship is, of voor senator, of voor local house of senate. En zij trainen die vrouwen. Ze helpen ze met fundraising. En ze helpen ze ook met als ze een keer in de Senaat zitten met profilering. Dus het is een ongelooflijk belangrijke organisatie. Maar het is wel binnen de politiek dat er geworven wordt, zeg maar. Nee, zij, dus niet wat dat zij ze bij bedrijven kijken van, hey, dat zou een talent kunnen zijn. Nou, dat doen ze dus ook. En dat is heel knap. Okay. Zij zoeken gewoon goede vrouwen waar ze van denken. Dat is iemand met een publiek profiel. Of dat is iemand die zich bemoeit met het publieke debat op een manier die interessant is. En dan gaan ze heel specifiek die vrouwen 1, 2, 3 keer aanspreken met... Misschien moet jij niet eens gewoon een kandidaat worden, want we hebben behoefte aan jou. En dat doen ze heel goed. En dan zeggen ze niet alleen, ik vind je goed, maar ik heb hier ook een bak met geld voor je. En ik heb hier ook een trainingsprogramma voor je. En we gaan gewoon zorgen dat je erin komt. Wow. Dus dat is, dat is een heel belangrijke organisatie in de VS. Doen ze dat alleen bij Democraten of doen ze dat ook bij Republikeinen? Nee, dit is een democratische organisatie. Ja, en meer specifiek zelfs nog, je moet ook pro-choice zijn. Dus je moet voor het recht op abortus staan. Dat is één. Okay. Als je dat niet staat, en dat zijn dus bepaalde democratische vrouwen in het zuiden van de VS, dan helpen ze ook niet. Want op zich is dat best zonde. Dat er misschien heel goed publieke figuren zijn, maar meer een Republikeinse kant. Maar die laten ze dan in die zin links of rechts liggen. Bij de Republikeinen zien ze nu dat het heel succesvol is geweest. Bij de laatste verkiezingen vorig jaar, in 2018, bij de midterms, is het heel succesvol geweest. En hebben de Republikeinen het ook gedaan. Die hebben ook specifiek vrouwen, met name uit de military, gescout. En gezegd, hey, je was een goede leider in je squadron. Dus misschien moet jij ook je verkiesbaar stellen. Dus langzaam zijn ze bezig. Maar ja, een organisatie die al sinds 1985 bezig is en miljoenen en miljoenen dollars in de kas heeft. Want hoe komen ze aan het geld? Fundraising. Dus wat ze doen, ik sta op de maillijst. Ik krijg elke week wel 1 of 2 mails met deze vrouw is zo fantastisch, moet je deze niet supporten. Okay. Dus dat doen ze gewoon. Ja, en ook gewoon grote bedrijven die vrouwen steunen. Of pakken ze gewoon heel slim aan. Ja. Kende jij het, Friendly? Emily's List? Ja, Emily's List. En we hebben in Nederland hebben we ProDemos. Dat is een onafhankelijke partij, onafhankelijke organisatie. Maar niet zozeer op vrouwen gericht, toch? Die is wel gericht op vrouwen. Wel, Atria wil jij denk ik, of niet? Ja, Atria werkt samen met ProDemos. En die scouten ook vrouwen. Die bieden trainingsprogramma's aan en zo. Maar dat is niet te vergelijken met Emily's List. Het is heel klein. Schalig, heel wel goed hoor, maar heel Want als we dan inderdaad de parallel is trekken naar de Nederlandse situatie, waarin we natuurlijk de statenverkiezingen, provinciale statenverkiezingen hebben, 32% van de mensen op de lijst is vrouw, een derde dus van alle kandidaten. Ja. Wat dat is toch het? Weer jammer gewoon, hè? Ja, dat is toch weer jammer, zegt ze. Ja. Hoe kan dat nou, jongens? Weet je, aan de andere kant, als je kijkt wat er in de Provinciale Staten zit, het zijn toch over het algemeen allemaal grijze koppies. Hè? Het werk bij de Provinciale Staten is ongeveer 20 uur per week. Daar krijg je €1000 per maand voor. Daar hebben ook alleen maar grijze koppies dan de mogelijkheden voor om dat te doen. Om dat part-time even te doen, bedoel je? Ja, als je dat 20 uur per week doet. Ja, hè? Ja, of als je part-time werkt, dan kun je dit er nog part-time bij doen. Ja. Dus uiteindelijk denk je dat vrouwen in Nederland het goed zouden moeten kunnen doen? Vrouwen werken nog over het algemeen meer part-time dan mannen. Dus. Ja, maar die kiezen ervoor om part-time te werken om dan vervolgens thuis te zitten of dingen te doen. Lattes te drinken op een terras. Of vrijwilligerswerk te verrichten, Vrenelie, dat kan ook nog. Nee, maar goed, die gaan niet de politiek in. Dus, maar volgens mij is het ook omdat we gewoon een voorbeeldfunctie nog steeds missen. Hè. We zien inderdaad, en dat is ook een van de redenen waarom wij ooit Stem op een Vrouw opgericht hebben bij de vorige Tweede Kamerverkiezing, omdat we daar ook zagen, het is maar 30% weer vrouw. Ooit in 2010 waren we de goede weg. Toen zaten we op 42%. Dus toen waren we er bijna. Mm-hmm. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar naar beneden weer aan het gaan. Zowel in de Tweede Kamer als Eerste Kamer als op regionaal niveau. Toen hebben we ook gezegd, dit gaat gewoon fout. En volgens mij moeten we ook daar, en dan kunnen we heel veel lessen leren van Emily's List, gewoon veel bewuster partijen aan het werk zetten met scout. Nou is gewoon vrouwen die het goed doen. Ja, niet precies. In je eigen partij, want we hebben in Nederland echt een heel erg systeem van, je moet eerst opkomen in de partij en als je dan een beetje je geprofileerd hebt in de partij, dan word je misschien eens gevraagd als kandidaat. Maar dat is al van binnen de politiek, de politiek. Terwijl die politieke partijen worden steeds kleiner en kleiner en kleiner, dus je potentieel wordt ook kleiner aan succesvolle of opvallende kandidaten. Dus je moet heel erg actief daarbuiten gaan scouten en vrouwen benaderen en niet 1 keer, 2 keer, maar 3 keer. Want vrouwen hebben nu 1 keer iets meer aansporing nodig om zich verkiesbaar te stellen. Ja, twijfelen iets eerder over hun eigen capaciteiten. Ja. Dus moeten echt wel mijn haren erbij getrokken worden van je kunt dit en je bent nodig. Ik vraag vrouwen heus al 1 keer. Ja, niet 1 keer. Je moet ze 1 paar keer vragen. En dat weten we gewoon uit wetenschappelijk onderzoek dat het zo is dat na 1 tweede of 3e keer dat ze misschien wel gaan denken, hey, dit zou best kunnen. Ja. Maar je moet gewoon heel actief. En er zijn natuurlijk superveel goede vrouwen in Nederland te vinden. In het bedrijfsleven. Nou ja, maar dat is interessant dat je het zegt, Bianca. Want Vreneli, juist in het bedrijfsleven zie je al veel meer initiatieven. Dat nou ja, Hans de Boer en Annemarie Jorritsma, die hebben dat toen natuurlijk heel erg die kar getrokken. Ja, van laten we kijken voor. Ja, bedoel precies, jij. Ja. Ja. Ja. Voor meer vrouwen in de raden van bestuur. Ja, nou ja, dat zet ook nog geen zoden aan de dijk. Hè? Want ik bedoel, ook daar het aantal hele topvrouwen kleine stapjes, is. Nou, het aantal topvrouwen is dit jaar weer gedaald. Dus het schiet ook niet echt allemaal op. Maar goed, alle initiatieven zijn goed. Maar zou zo'n scoutingsprogramma zou dat ik denk kunnen dat bijdragen? Dat, ja, denk ik denk dat heel belangrijk is. Dat je vrouwen uitnodigt. Vrouwen laat zien dat ze dat kunnen. Dat je vrouwen ook vertelt wat het ze oplevert. Hè? Want het is natuurlijk, je vraagt van vrouwen ook een investering. En wat levert dat dan op? En ik denk wat jij zegt. Je moet rolmodellen hebben. Dat is gewoon heel belangrijk. Maar moeten dat per se Nederlandse rolmodellen zijn? Want ik denk Angela Merkel, Theresa May. Ja, dat is misschien te ver weg. Weet je, we hebben 6 ministers. Van de 16 ministers zijn er 6 vrouwen. Dat is gewoon te weinig. Waarom zijn dat er niet gewoon 8? Maar goed, die 6 kunnen misschien een enorme bron van inspiratie zijn. Ja, ik denk dat ze dat voor een aantal vrouwen ook wel zijn. He, maar ook als je kijkt naar de vrouwelijke lijsttrekkers, dat zijn er natuurlijk toch ook heel weinig. Ja. He, waarom heeft D66 nou gewoon geen vrouwelijke lijsttrekker? Waarom is dat nou weer een vent geworden? Onbegrijpelijk. Echt onbegrijpelijk gewoon. Dat is ook een grote Pia fout van de partijen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de laatste verkiezingen in Nederland met de gemeenteraad, zag je dat stemmen op een vrouw echt enorm succesvol was. Ja. Tot onze enorm grote verbazing. En dat heel veel mannen ten koste van vrouwen uitvielen. En dat is dat de vrouwen op echte voorkeurstemmen dan, hè? Voorkeurstemmen op lokaal niveau. Ja. En je ziet dus dat er heel veel behoefte aan is. Hè? De vrouwelijke stemmers zijn ook trouwer naar de stembus gaan als mannelijke stemmers. Ja. Dus dat is in Amerika zo, dat is hier zo. Weet dat en maak er gebruik van. En wat dat betreft kunnen we ook veel van de VS leren, ondanks dat daar het percentage nog lager is dan hier. Hè? Want in de Senaat is 23%, of nee, 25%. En in de House 23%. Oh, maar echt? Dat is interessant. Oh, dat is toch ook wel weer heel erg. Maar je kijkt dan nu naar de ontwikkelingen van vrouwen die opstaan. Want ik vind het wel interessant, jullie hebben het allebei over rolmodellen zijn heel belangrijk. Tegelijkertijd, maar ik weet niet of het inderdaad zo is, wordt er vaak over Amerika gezegd van ja, ze staan op tegen Trump. Ja. Dus omdat ze zo anti-Trump zijn, denken ze, ik ga laten zien dat ik het kan. En hij moet verdreven worden. Om Vreneli even jouw terminologie te hanteren. Heb je niet misschien gewoon een hele goede vijand nodig om vrouwen te mobiliseren in plaats van rolmodellen? Nou, ik denk sowieso dat je een goede vijand nodig hebt om te mobiliseren. Dat zag je niet alleen aan de vrouwelijke kant, maar dat zag je bij de hele beweging rondom de Democraten op linkse issues. Zag je gewoon enorme bewegingen opstaan op het gebied van klimaat, vrouwenissues. Heel veel motivatie om de straat op te gaan, om te lobbyen en om nieuwe wetten te schrijven. Dus ja, je hebt soms die gemeenschappelijke vijand nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja, ik denk dat het wel geholpen heeft in de VS. Nog heel kort, Bianca, want jullie hebben ook een toolkit bij dat stemmen op eenvrouw.nl. Noem eens 2-3 dingen die daarin staan. Nou, het is een beetje afhankelijk van wat we doen. We proberen bijvoorbeeld ook vrouwen te trainen, net als Emily's List. Alleen bij ons, we zijn een kleine organisatie en net opgestart. Dus we hebben bijvoorbeeld laatst een trainingsdag gehad waar we vrouwen die zich verkiesbaar stellen voor de Provinciale Staten, dat we die helpen met trainen. En we proberen ook partijen zelf anders te laten nadenken over hoe je vrouwen kunt benaderen en tips te geven van je moet ze inderdaad op een bepaalde manier benaderen. Zo kan je ze scouten. Ja. Dus we proberen op die manier langzamerhand iets voor elkaar te krijgen. En ik zat ter voorbereiding even te kijken. Er staat zelfs een leuke quiz. Er staat een hele test op om je kennis te vergroten over de politiek en hoe politiek werkt, hoe het bestuur in elkaar zit. Ja. Om ook jezelf gewoon voor te bereiden op het eventuele politieke carrière. Ja. Hent Hamming heeft maar zijn mond dicht gehouden bij dit hele gesprek. Ik word hier heel stil van. Maar straks is het woord volledig aan jou. Blijf luisteren naar Spraakmakers. Ja, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Klinkt een beetje gek op me. Oh. NPO Radio 1. Podcast. Hallo Nederland. De krokante leesmap. Hallo. We zijn net rupsen. Laat ons vlinderen. De knapperigste podcast van ons land verschijnt vanaf nu elke week. De krokante leesmap. Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries nemen de bladen en het leven door. Ga je naar trouwen of niet? De krokante leesmap. Ja. Gelooft hij inmiddels? Laten we het gewoon vragen. Ga naar de gratis Radio 1-app en haal hem binnen. Wat? Niks. Nee, mijn lachje. Gewoon. Dat was het. Ja. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen komen eraan. Maar wat is nou eigenlijk het nut van je stem uitbrengen? Nou kijk, je kunt het zien als een koor. Doem, doem.